899 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 2 marca, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie ustawa na wypadek pojawienia się koronawirusa w Polsce. Trwają nad nią prace, które śledzi nasza reporterka i jej relacja na początek. Podniesiono poziom zagrożenia koronawirusem w Unii. Powstała też grupa szybkiego reagowania, monitorująca sytuację w Europie. Wiceminister Sprawiedliwości spotka się z matką, której sąd odebrał 11 dzieci. Prace nad ustawą na wypadek pojawienia się koronawirusa w Polsce trwają w Sejmie. Projektem zajmuje się Komisja Zdrowia, a jeszcze dzisiaj trafi on pod obrady. Przenosimy się na Wiejską, gdzie jest Sylwia Białek. Powiedz, co zapisano w ustawie. W projekcie napisano, że w celu przeciwdziałania koronawirusowi pracodawca może zlecić pracownikowi wykonywanie przez czas określony pracy określonej w umowie, na przykład w domu. Ustawa zakłada również w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola bądź szkoły możliwość przyznania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk powiedział, że ustawa związana ze spodziewanym nadejściem do Polski koronawirusa pozwoli administracji państwowej przygotować się do działań. Niektóre przepisy mają charakter wyjątkowy, będzie je można stosować wyłącznie podczas epidemii. Oczywiście to nie są narzędzia, które powinny być używane na co dzień, ale my podkreślamy, że to są właśnie mechanizmy tworzone na szczególny czas, a część z nich, i to w ustawie jest zapisane, jest przeznaczonych wyłącznie do użycia w walce z koronawirusem. Rząd przyjął ustawę w niedzielę w trybie obiegowym. Jeszcze dziś będzie głosowana w Sejmie. Sejm wznawia obrady o godzinie 17. A relacjonowała Sylwia Białek. Poziom zagrożenia koronawirusem w Unii został podniesiony z umiarkowanego do wysokiego. Zdecydowali o tym eksperci z Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób. Najnowsze informacje na ten temat ma nasza korespondentka Beata Płomecka. O podniesieniu poziomu ryzyka poinformowała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Innymi słowy, wirus się nadal rozprzestrzenia. Szefowa komisji powiedziała też, że w Brukseli powstała grupa szybkiego reagowania w Unijnym Centrum Kryzysowym do Spraw Koronawirusa. Celem jest monitorowanie sytuacji w Europie. Unijny komisarz do spraw zarządzania kryzysowego Janez Lenarčič zaapelował kolejny raz o koordynację działań. Ta epidemia to globalne wyzwanie. Żaden kraj sobie nie poradzi z tym sam. Musimy współpracować na różnych poziomach. Z danych komisji wynika, że zakażenie koronawirusem potwierdzono w 18 unijnych krajach u ponad 2000 osób. 38 osób zmarło. Mimo nieoficjalnych doniesień o tym, że niektóre kraje będą chciały przywrócić kontrole graniczne w strefie Schengen w związku z rozprzestrzeniającym się wirusem, żaden kraj takiego wniosku nie zgłosił. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jest szansa dla matki, której sąd odebrał 11 dzieci. Jutro rano ma się z nią spotkać wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. W rozmowie z nami zapowiedział też, że sprawą kobiety zajmie się prokuratura, a sytuację w rodzinie monitoruje kilka osób z resortu. Dodał, że jest możliwość zmiany orzeczenia sądu. Podkreślił również, że sąd nie może odebrać dzieci rodzicom tylko ze względu na warunki materialne. O powodach odebrania kobiecie dzieci i oddaleniu jej apelacji powiedziała Agnieszka Leżańska, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. Wynikało, iż są niestety stwierdzone poważne zaniedbania wychowawcze, które muszą skutkować właśnie taką, a nie inną decyzją. Wyrok uprawomocnił się i w związku z tym 15 stycznia tego roku akta zostały przesłane do Sądu Rejonowego w Radomsku w celu wykonania prawomocnego już orzeczenia. Pani Magda, mieszkanka Wierzbicy w Łódzkiem, tłumaczyła, że powodem odebrania jej 11 z 15 dzieci jest fakt, że jej mąż nadużywał alkoholu i wszczynał awantury. Szkoły i uczniowie chcący upamiętnić ofiary Holokaustu i sprawiedliwych wśród narodów świata już mogą się zgłaszać. Ministerstwo Edukacji Narodowej ruszyło z naborem wniosków do udziału w Marszu Żywych 2020. Marsz co roku przechodzi przez teren byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Przemarsz między byłymi obozami Auschwitz I i Auschwitz II Birkenau to kulminacja projektu na terenie Polski. Druga jego część realizowana jest w Izraelu, a inicjatorem i organizatorem Marszu Żywych jest International March of the Living.

drive and no money at all. This is for why I wasn't born like my brother, handsome and tall. This is for politicians who are bored and believe in war. This one, yeah, that's for me, that's who that one's for. This is for discrimination and egotism, think supreme. This is for whoever taught you how to kiss and design a gene. That one's for where you have to live. This one's for the rich, not all of them, just the greedy, the ones that don't know how to give. This one's for Yosemite Sam and the tourists at Disneyland. And this one, ooh, that's the one, that's for the creator of man. This is for the sun and moon, the stars, tourists at Disneyland. This is for the ocean, the sea, the shore. This is for, that's for you, that's who that one's for. This is for the women, so beautifully complex. This one's for love, without sex. This is for the wind that blows, no matter how fast or slow. Not knowing where I'm going, this galaxy's better for not having a place to go. Now I know. Lady Cab Driver to Prince z płyty 1999, ale tej wersji zremasterowanej, wydanej jeszcze w 2019 roku. Przed nami kolejne albumy, w tym ten koncertowy, na który wszyscy tak bardzo, bardzo czekali. Ale to jeszcze za chwilę. Sięgnijmy teraz po inne nagranie koncertowe. The JB's Horse, czyli sekcja dęta Jamesa Browna. Party time! stop the party, but I gotta be the working eh? All of a sudden the house is full of all these blues. I ain't going nowhere, y'all. Maybe I'll get lucky. I'll just call it trip. Gonna have a house party. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mistrzowie muzyki funk, J.B.'s Horns, czyli sekcja dęta Jamesa Browna. I pozostajmy w podobnych klimatach. The Huggies Horns. Zauważyli Państwo zapewne, że mam czasami bardzo dziwne skojarzenia, ale od czasu do czasu postanawiam się nimi podzielić z Państwem. Otóż wyobraziłem sobie, że ten zespół, który właśnie przed chwilą wystąpił, The Highest Horns, grający znakomitą muzykę funk, a pochodzący z Leeds, byłby znakomity do świętowania awansu grupy zespołu z Leeds do najwyższej ligi, czyli do ekstraklasy angielskiej. Oczywiście w piłce nożnej to się może wydarzyć. Drużyna z Leeds ma wielkie szanse. Ot, takie skojarzenie miałem. Pozostajmy przy funkowych rytmach w Allergies. Mama's on with the pit stain coat playing Donkey Kong and a honky tonk they call it Auntie Pong's trying to beat the high score with a wonky arm. No luck like Indy with a monkey paw. Squeeze hearts like Carlin Ma. Who the funk we are? Peep this like binoculars. And if you don't like it, you can suck me. Disco strut through the coffee shops. When the piss roll up, yo, it's popping off. Talking bars, blunts, beats, beautiful broads. If it's hot, hey, hey, with the ambiance. Party people in the house keep moving. Trying to get a piece of Parmesan. And when the heat comes down, be cool. Hey, hey, hey, hey, put it on for y'all. Blow smoke like human Cubans. Really trying to get a piece of Parmesan. And when the heat comes down, spawns from the floor, explosive, potential for torrential rainfall, threat is existential, elemental invocation, making waves, some ripple effect, sidecar, one quarter part, triple sec, bravo, drink it with bravado, wine aficionado, eat a rapper like avocado, slice clean and scoop with a spoon, boom, and pick up a tilt like they view, soon, you reconnect the tune to the wound, just a pebble of that one time he flew to the moon, Apollo, hatred of the poetry, trace light from the flight of the swallow by the hollow-eyed silk, suit of sheep's horn, playing free form, beast swarm, beast is reborn. Cold on a mic with a fleece to keep warm. A lot of cats are rapping like they're gagging on cream corn. Hey, hey, where the ambiance? Party people in the house keep moving, grooving. Really trying to get a piece of Parmesan. When the heat comes down, be cool. Hey, hey, hey, where the ambiance? Blow smoke like human Cubans. Really trying to get a piece of Parmesan. When the heat comes down, be cool. Locking off, shocking off the gosh darn clock dome buildings. ASM is for the children. Mike Rumble, still skin with the Uncle Phil spin. Built in, tilting, shifting. Weight from meniscus to meniscus. Too delicious, the crew get vicious. The Buddha's lit like the you that Christmas. The do that, that, that. Give me the kicks. I got sold for years in a shoe that fits. And if I was a member of the boot camp clique, yo, I would hit you with the burst real quick and show you how I represent. Show you how I represent. Every time you put the pen to paper, whether lays you off a salary, slow down, deal with the allergies. From the root to the canopy form. Hey, hey, where the ambiance? Party people in the house keep moving, grooving. Really trying to get a piece of Parmesan. When the heat comes down, be cool. Hey, hey, hey, yo, where the ambiance? Blow smoke like human Cubans. Really trying to get a piece of Parmesan. When the heat comes down, be cool. Party people in the house keep moving, grooving. And when the heat comes down, be cool. One more time, yo, where the ambiance? Party people in the house keep moving, grooving. Only trying to get a piece of Parmesan. And when the heat comes down, be cool. Hey, hey, hey, where the ambiance? Get messy like a school reunion. Only trying to get a piece of Parmesan. And when the heat comes down, be cool. Hey, yeah, swap the sex pad, sip a pet nat. Wild out, suckers. Allergies got the next snap, step back. Oj, duet z Wielkiej Brytanii w fantastycznej formie funkowej. Piszą Państwo listy przede wszystkim dotyczące tego pierwszego dzisiejszego utworu, czyli Prince'a. Bardzo za nie wszystkie dziękuję. Pan Paweł nawet ośmielił się napisać, że album 1999 to jego najlepszy krążek. Mam odmienne zdanie, panie Pawle, ale oczywiście o gustach się nie dyskutuje. Jeśli dla pana to jest jego najlepsza płyta, bardzo proszę, szanuję. Polecam zatem tę wersję wydaną w ubiegłym roku, na której jest bardzo dużo bonusów. Wszystkie nagrania pięknie zremasterowane i to wszystko cudownie, absolutnie cudownie brzmi. Teraz z Wielkiej Brytanii przenosimy się funkowym krokiem do Kalifornii. If you wanted to, we cannot believe here. I still wanted to get inside your mind. I needed someone who makes me feel okay. makes me feel I'm craving something different. Someone new and I don't wanna talk, babe, don't think too much. It's just like that. And we could ride through the night, yeah. I've been waiting for some motion. I know you got what I like, yeah. I've been waiting for somebody. For somebody. Somebody like you. Somebody like you. Yeah. Somebody like you. Motion, Emotional Oranges to wykonawca tego utworu. Pan Paweł dodał jeszcze jako fan Prince'a. No jakoś mi ten album przypadł do gustu. Nie mam go na winylu, ale jeszcze na kasecie magnetofonowej i na CD-ku. Może czas zakupić jakąś prawdziwą płytę. Jakąś prawdziwą płytę mam ich sporo, bo zbieram, ale Prince'a jeszcze nie mam. Panie Pawle, absolutnie rekomenduję, żeby taki album w wersji winylowej nabyć. Aczkolwiek to jest też rzecz gustu. Jedni lubią bardziej takie ostre brzmienie zdigitalizowane, czyli na przykład z płyty kompaktowej, inni właśnie takie miękkie z płyty winylowej. Ja mam różnie, bo dotyczy to różnej muzyki i czasami trzaski na płycie winylowej nie przeszkadzają mi, a niekiedy zdarza się, że właśnie tak. Dojo Cats. She's your mama, she's done. You can call her Linda.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień marca 1967 roku. Wtedy to trio Supremes weszło do studia nagraniowego i nagrało tę właśnie piosenkę. Oczywiście boska Diana Ross z nimi była. To wszystko działo się w Detroit, w niewielkim studiu, w którym zespół The Funk Brothers odpowiadał za instrumentalną część każdego nagrania i nagrali najwięcej przebojów ze wszystkich chyba wykonawców na świecie, więcej niż Beatlesi, Stonesi czy na przykład Elvis Presley, bo oni po prostu grali z największymi gwiazdami, Tamli Motown. Say what you waiting for. One time I know for sure. Step up here and show your mind. This time count on us to rise. I know this feeling still. So strong no one can kill. Can't you see we hold it close? Riding high up on our shoulders. What life is for, we're fighting for. Shouting out and speaking for. Telling all and selling none. God, you know it's for everyone. What life is for, we're fighting for. Speaking making out and shouting for, telling all and selling none. God, I know it's for everyone. Say what you waiting for. One time I know for sure. Step up here and show your mind. This time count on us to rise. I know this feeling still. So strong no one can kill. Can't you see we hold it close? Riding high up on our shoulders. Show your mind. This time count on us to rise. I know this feeling still. So strong no one can kill. Can't you see we hold it close? Riding high up on our shoulders. Urodziła się i wychowała w hrabstwie angielskim, które nazywa się Cumbria, ale obecnie mieszka w Londynie. Cumbria to jest takie hrabstwo przy granicy ze Szkocją. Przepiękna okolica. Kiedyś miałem okazję tam być i naprawdę można się po prostu zakochać. Wiele filmów tam było zresztą kręconych, a wokalistka nazywa się Bryony Jerren Pinto. Oczywiście ma korzenie w portugalskie, jak sama nazwa wskazuje. Cage and Avery to jest tytuł mini albumu, który ukazał się w 2019 roku. All About Life to tytuł piosenki. Skoro tak dobrze nam idzie z tymi pięknie śpiewającymi paniami, to teraz niech piosenkę wykona i znowuż urodzona w Izraelu, wychowana właśnie tam, mieszkająca obecnie w Berlinie, często odwiedzająca Polskę, niekoniecznie zawodowo, Jay LaMotta. And twisting, yeah. When I met you, it was hard, but you gave me all your love, yeah. And I always treasure that. But we keep on turning, yeah, we keep on turning, yeah. Don't forget yourself. Turning, turning, turning, yeah. We keep on we should stay here. Don't forget yourself. Jay LaMotta. Powoli, niestety, już musimy kończyć nasze dzisiejsze bardzo funkowe, kobiece spotkanie, bo najpierw było dużo funku, a później pięknie śpiewały kobiety i zakończymy nagraniem jak najbardziej funkowym. Przypomnę tylko, że dzisiejszy program przygotowali dla Państwa Elżbieta Malinowska, Ola Budka oraz Hirek Wrona. Na zakończenie grupa, która nazywa się Funk Incorporated, pochodzi z Indianapolis w stanie Indiana i to był zespół, który wydał kilka fantastycznych płyt. My posłuchamy nagrań z albumu zatytułowanego Chicken Licking. To jest program Trzeci Polskiego Radia przy Myśliwieckiej 357. Stąd nadajemy. Audycja zatytułowana jest Soul, muzyka duszy. Do usłyszenia Państwu.